Powoli pora zawracać. To Selda Bacchan z Turcji. Taki łącznik z tym, od czego niemalże zaczęliśmy, czyli muzyki filmowej z Turcji i Iranu, ponieważ jeśli sobie dobrze przypominam, to fragment tego utworu można usłyszeć w jednym z filmów Mohsena Makhbalhafa, jednego z wybitniejszych reżyserów irańskich, w filmie Nobate Ashegi z roku 1990, nie chciałbym skłamać, ale tak mi się wydaje. Nobate Ashegi, czyli Czas Miłości. Dość niejednoznaczny i trudny, bym powiedział, film, choć lekko kręcony, Mohsena Makhbalhafa, kręcony w Istambule. Co ciekawe, w Stambule, chyba mówiąc po polsku. Do Iranu się przenosimy, to prawda, ale klimaty tureckie, tureckojęzyczne, turkojęzyczne jeszcze przez chwilę nam będą towarzyszyć, bo to Alim Kasimow, myślę, że w tym momencie już doskonale w Polsce rozpoznawalny, wybiera się nie po raz pierwszy już do Iranu. Wystąpi w najbliższy czwartek, piątek, a widziałem też już plakat, który mówi o tym, że dodany jest jeszcze koncert sobotni. Wystąpi razem z Parwazem Homajem w sali Wielkiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie niecały rok temu miałem przyjemność oklaskiwać Shahrama Nazeriego wraz z jego synem Hafezem. Koncert z Parwazem Homajem zatytułowany jest Dżandżale do Divane, czyli no, nie wiem, powiedzmy poruszenie dwóch szalonych. Panowie 2 lata przygotowywali podobno materiał na ten wspólny występ. Nie wyobrażam sobie zatem, żeby miałoby się obyć bez wydania jakiejś wspólnej płyty, co najmniej koncertowej. No i cóż, proponuję posłuchać na porządek Alima Kasimowa. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś bilety, gdyby ktoś planował się wybrać, ale gdy sprawdzam jakiś czas temu, to ceny kształtowały się od 50 zł gdzieś w narożnych częściach balkonu do 200 zł na parterze, na wprost sceny. Alim Kasimow wraz ze swoją córką Farganą i skromnym zespołem im towarzyszącym zaśpiewa standard ludowy za chwilę, get me, czyli nie odchodź, nie odchodź. No i cóż można sobie wyobrażać na temat tego tekstu? No nie odchodź, kochana, więc znowu mówimy o miłości. Thank you. Şikarı yok diyor, bir avsunun avı kaçsa yaralı, Nece gelen anam kurban onun sevri kararı. İtirmişem bana gözlü maralı. Gezilen onundan yüreğin yaralı. Aman ofçim vurma beni, ben bu dağı maralıya. Aman ofçim vurma beni, ben bu dağı maralıya. Yaralıyam hem yaralı. Yaralıyam hem maralı. Ofçu yalından ay balam yaralı. Alim Kasimow i jego zespół. Alim Kasimow już jest w Teheranie. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa przed występami razem z Parwazem Homajem. No i Parwaza Homaja posłuchamy sobie teraz w takim razie za chwilę. Tymczasem pan Maciej pisze, że u niego jest teraz przed 20 i bardzo fajnie usłyszeć Teheran. Pozdrawia z Meksyku. Jedziemy z Santiago do Kostaryki. Jak tak patrzę na mapę, to droga wcale nie krótka. Zdaje się, że ma pan szansę jeszcze na budzika się załapać za niecałą godzinę. Parwaz Homaj i jego zespół Mastan. Wydaje mi się, że jeden z najpopularniejszych zespołów grających taką muzykę, jak to się mówi w Iranie, lekko lekceważąco, no, mistyczną i popową jednocześnie. Bo trudno mu odmówić pasji oczywiście, no ale zrzymać się będą miłośnicy muzyki klasycznej, że no, ten śpiew nie taki jak trzeba, aranżacje też nie do końca, ale jak mówię, pasja tutaj przede wszystkim zwycięża. Parwaz pisze w dużej mierze teksty sam, co ciekawe, no i naraża się bardzo często władzy tymi właśnie swoimi tekstami. Dlaczego? No chociażby dlatego, o czym będzie śpiewał za chwilę. Złamcie obietnicę żalu za grzechy. O wy, pijący wino, otwórzcie winiarnie. O wy, bibosze, ożywcie kielichy. Wlejcie wino w amfory, potem czujcie skruchę. Zdejmijcie swoje pokutne szaty, złamcie obietnicę żalu za grzechy. Złamcie obietnicę żalu za grzechy, przyszła wiosna. Przypomnijcie reguły pijaństwa, upijcie się w ukryciu. Niech do świtu krążą kielichy z winem, upijcie się w ukryciu. W dzień i w nocy mistyczne zaloty uprawiajcie. Upijcie się w ukryciu, upijcie się w ukryciu. Złamcie obietnicę żalu za grzechy, jak przepici. Złamcie obietnicę żalu za grzechy, przyszła wiosna. Zakochani, zróbcie rozgardiasz w swoich szalonych sercach, go zróbcie. Jeśli w jednej chwili możecie pić, czemu mielibyście myśleć o jutrze? Pozbądźcie się żalu, ożywcie kielichy, o wy niespokojni, złamcie obietnicę żalu za grzechy. Przyszła wiosna. اسکر می توان ساغر زده ساغر زده پس چرا اندیشه فردا کنیم غصه از سر وا کنیم پیمانه را احیا کنیم پیمانه را احیا کنیم ای بی قرارم ای بی قرارم تا به ها را بشکنی تا به ها را بشکنی دامت بهاران تا به ها را بشکنی تا به ها را بشکنی دامت بهاران میخانه ها را وا کنید ای باد خاران پیمانه را احیا کنید ای ملک و ساران میخانه ها را وا کنید ای باد خاران پیمانه را احیا کنید ای ملک و ساران باد در ساغر کنید کنید تو به ها را بشکنید تو به ها را بشکنید آمد بهاران تو به ها را بشکنید تو به ها را بشکنید آمد بهاران تو به ها را بشکنید تو به ها را بشکنید تو به ها را بشکنید تا به ها را بشنی تا به ها را بشنی تا به ها را بشنی تا به ها را بشنی تا داد درویشی از سر تمهید، سر غلیان خیش را به مرید. گفت که از دوزخ این کوکردار، قدری آتش به رویان بگذار. بگرفتا ببرد و باز آورد، عقد گوهر ز درج راز آورد. گفت که در دوزخ هر چه گردیدم، درکات جهیم را دیدم. آتش و هیز و مازغا نبود، اخیری بهر اشتال نبود، اخیری بهر اشتال نبود. هیچ کس آتشی نمی افروخت، ز آتش خیش هر کسی میسوخت، ز آتش خیش هر کسی میسوخت، ز آتش خیش هر کسی میسوخت، ز آتش خیش. آتش خیش هر کسی میسوخت. آتش خیش هر کسی Thank you. روزه که با دوزخیان کنم ملاقات. یک خمر شراب ارغوان برم به سوغات، هر قدر که در خاک ننوشیدم از این باده صافی بنشینم و با دوزخیان کنم تلافی. آتش عشق بسوزم، از آتش عشق بسوزم، از آتش دوزخ نه هراسم نه هراسم، از آتش دوزخ نه هراسم نه هراسم. Homaj i Mastan już wkrótce z Alimem Kasimowem w Teheranie, dokładnie w czwartek, w piątek i w sobotę. No i śpiewa ten Parvaz Homaj na przykład o tym, żeby mu dać kielich wina, gdy będzie szedł, gdy umrze, razem z nim ten kielich wina pochować, by zabrał go ze sobą do piekieł, w których i tak nikt się przecież nie smuci. Naszego dzisiejszego planu w 100% nie uda się wykonać. Z Shahramem Nazerim na przykład spotkamy się chyba następnym razem. To utwór okolicznościowy, powstały w związku z przypadającą 25 lutego 90. rocznicą urodzin poety Siavasha Kasrai. Następnym razem może spotkamy się też z nieco bardziej kontrowersyjnym w mojej ocenie symfonicznym wierszem okolicznościowym śpiewanym przez Mohammada Mohammediego ku czci legendarnego irańskiego zapaśnika Gholam Rezy Tahtiego. Dziś jednak mimo zapowiadanej przez Parvaza Homaja wiosny, żegnamy się jeszcze zimowo, bo to praktycznie ostatnia okazja, by w tym roku posłuchać wiersza Zima Mehdiego Havana Salesa, fantastycznej przecież interpretacji Mohammada Rezy Szadżariana. Za dwie ostatnie wspólnie spędzone godziny dziękuję Grażyna Oczkowska i Bartek Gil. Za tydzień trafiamy na pełnię księżyca, mam zatem nadzieję, że usłyszymy się ponownie za dwa tygodnie, raptem kilka godzin przed początkiem nowego 1396 roku. Do usłyszenia. Nasihaj, چرکین هوا بس ناجوان مردان سردست آی دمت گرم و سرت خوش و سلامم را تو پاسخ گوی در بکشا خلیفه‌ای زبانم میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می‌لرزد حریفه میزبانم میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد چون موج میلرزد تگرگی نیست مرگی نیست صدایی گر شنیدی صحبت سرما بودن دست من امشب آمدستم وام بگذارم حسابت را کنار جام بگذارم چه میگویی که بیگه شد سحر شد بام داد آمد فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست حریفا گوش سرما برده است این یادگار سیلی سرد زمستان است یادگار سیلی سرد زمستان و قندیل سپهر تنگ میدان مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگندود پنهان است به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگندود پنهان است چه میگویی که بیگه شد سحر شد بامدادت فریبت میده بر آسمان این سرخی بعد از سرگرمی حریفان گوش سرما برده است این یادگار سیلی سرد زمستان است یادگار سیلی سرد زمستان است حریفا رو چراغ باده را بفروز شب با روز یکسان است حریفا رو چراغ باده را بفروز شب با روز یکسان است شب با روز یکسان است یکسان است نفس ها ابر دل ها خسته و غمگین درختان اسکلت های بلوراگی زمین دل مرده سقف آسمان کوتاه غبار آلوده مهرام زمستان است زمستان است زمستان است زمستان Thank you. هوا دلگیر درها بسته سرها در گریبان دست ها پنهان نفس ها ابر دل ها خسته و غمگین درختان اسکلت های بلوراگین زمین دل مرده سقف آسمان کوتاه غبار آلود مهر و زمستان است زمستان است زمستان punktualnie czwarta.